यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2003 पंत अनुसार 29 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम। गीता के अनुसार सबसे बढ़िया साधन है शरणागति। शरणागति के लिए सर्व को यतम भूय श्रृणोमी परमम वच, फिर मन मना भव सर्व धर्मान पर आया है। तो सर्व को यतम शास्त्र है ये, तो वो ये सर्व को यतम एक ही पद है, गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, पर सर्व को यतम एक ही है, अत्यंत गोपनीय। सर्व को यतम भूय श्रृणोमी परमम वच, शुरू में परम सभी भी आता है, परंतु वहां गुह्य कहा है, यहाँ गुह्यतम है, सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम चाखिर हुए, ये सबसे श्रेष्ठ। तो शरणागति के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। शरणागति क्या है, जैसे आप अपने मान लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ऐसा मान लेते हैं ना, शिविर स्वीकार कर लेते हैं। इसमें कभी भ्रम नहीं होता कि ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं, संदेह नहीं होता, कभी विपरीत भावना नहीं होती मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ऐसा विपरीत भाव ही नहीं होता। इसी तरह से मैं भगवान का हो गया हूं। कल कहा था ना, जैसे विवाह हो गया तो विवाह हो गया, तो अब कभी ऐसा नहीं होगा मैं विवाह मेरा नहीं हुआ, विवाह हो गया। तो इसको स्वीकृति कहते हैं, ये स्वयं में स्वीकृति होती है, वो भूलती नहीं। बाहर से स्वीकृति की जाए, माना जाए, तो भूल जाता है, याद नहीं रहता, और ये एक बार की जाती है फिर भूलता है ही नहीं, कभी नहीं भूलता। नींद से उठा कर ब्याह होगा, वहां ब्याह कर हुआ है, कब हुआ तो सोचना पड़ेगा, मैं हूं कि ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, ये संदेह नहीं पड़ता, ब्याह नहीं हुआ ये संदेह नहीं पड़ता। अथवा ब्याह हुआ ही नहीं है तो इसमें ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, अथवा नहीं हुआ, अथवा होता ही नहीं, सच्ची बात है ना। इस तरह से अपनी स्वीकृति हो जाए कि तो मैं भगवान का ही हूं, तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी, बहुत जल्दी। ये खास है, हिसाब की उपराड़ी होती है, उसे स्वभाव ये उठी तो सच सट हो जाता है। दो और दो चार होते हैं, ना तीन होते ना पांच होते, संदेह नहीं होगा इसमें ठीक तरह से। 16-16 32 होते हैं बस, ना 33 होते हैं, ना 31 होते हैं, ना 20 होते हैं, 30 होते हैं, 32 ही होती है, 32 है, ये कभी टलता नहीं। इसी तरह से रात में, दिन में, नींद में, अचानक कोई पूछे तो होता है, जैसे आपने अपनी जाति ले ली, जैसे आपने अपना नाम पकड़ लिया, मेरे केशवराम है, अब नाम पकड़ लिया ये, अब नाम पकड़ लिया तो किसी समय अचानक कोई पूछे तो मैं केशवराम हूं। ये जैसे हुई है ना स्वीकृति, ऐसी स्वीकृति हुई अभी तक, मैं तो भगवान का हूं, और ये तो धरा हुआ है नाम, जन्म के बाद, जन्म से पहले था ही नहीं, जन्म के बाद भी 10 दिन में पिछ धरा, वो धरा हुआ भी ऐसा पक्का हो गया। और ममैवांश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान भी कहते हैं ममैवांश, गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश, और दो जितने प्रमाण है इतना तीसरा प्रमाण कोई है ही नहीं। ये तो रहे तो जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, भगवान तो भगवान के सेवक ईश्वर है, तीसरा कोई है नहीं प्राणी, हित करने वाला, बिना स्वार्थ हित करने वाला तीसरा कोई है ही नहीं, कोई जन्म ही नहीं ऐसा, एक भगवान एक भगवान भगत, दोनों कह रहे हैं भगवान का अंश हो तुम। अब कमी रही केवल आपकी स्वीकृति की, आप याद करें भूल जाते हैं, तो भूल क्या जाते हैं, ऊपर से याद करते हैं मधुबाणी में, ये मधुबाणी है, ये तो प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के कार्य तक ही आप रहते हैं। प्रकृति कार्य से अतीत अपने स्वरूप में मैं भगवान का हूं। जैसे कर्म है, जैसे मैं स्त्री हूं और तुम भूलती नहीं कभी, मैं पुरुष हूं तो कभी भूलता नहीं। उसमें तो आपका शरीर ऐसा है, पर मैं साधक हूं ऐसा भावना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं ये शरीर थोड़ा ही है। स्त्री पुरुष तो शरीर आपका तो और तरह का है, मन पर शरीर तो और तरह का नहीं होता। ब्राह्मण का क्षत्रिय वेश शूद्र का, मैं तो वेश हूं वेश हूं, कभी पूछो भले। इस तरह की स्वीकृति अब मैं आप में हो जाए, फिर साधन अपने आप होता है, फिर साधन करना नहीं पड़ता। जब करना नहीं पड़ेगा, स्मृति करनी नहीं पड़ेगी, सदाचार शुरू लड़ना नहीं पड़ेगा, दुख दुर्दशा का त्याग करना नहीं पड़ेगा, स्वतः होगा स्वतः। ऐसी एक मार्मिक बात है, असली ठीक दिल की बात है, आखिरी बात है ये। अब ये स्वीकार करना आपके खुद के हाथ की बात है, इसे दूसरों को ही नहीं करा सकता। दूसरा बता सकता है, कह सकता है, परंतु करा नहीं सकता। ये करना पड़ेगा आपको खुद को। ऐसी स्वीकृति केवल जैसे राज का नौकर हूं मैं तो बैंक नौकर हूं, मैं रेलवे का हूं, ऐसे मानते हैं ना, तो वो तो ऊपर से चल जाएगा। मन मेरे बाप का हूं ये नहीं उसको होता रहेगा, ये नहीं हटेगा। देर उधर से बैंक के हो गए रेलवे हो सकते, रेलवे हो गए हो गए, दूसरे किसी कारखाने के हो सकते हो, परंतु पिता का हूं मैं वो दूसरा नहीं हो सकता। मेरे माँ का हूं, मेरे बाप का हूं, ऐसे में भगवान का हूं, ये खास बात है, खास बात है ये। और खास है, बड़ी सुगम है और अटल है। फिर होगी तो होगी, होगी सदा के लिए, हो गया हो गया, फिर बड़ा पार है। फिर सागर आपसे आवेगा, सागर किया जाता है वो नकली होता है, ऐसा अपने आप होता है वो असली होता है। तो असली साधन होने लगा, असली ये मार्मिक बात है, असली बात है, खास बात। फिर कैसे आटे बताओ, मैं वेशी हूं, भूल जाते हो क्या कभी? नींद में भी नहीं भूलोगे, मूर्छा में भी, आदमी बेहोशी में भी बोलेगा कभी, हमी बात में बोले तो और नहीं बोलेगा, वो तो रहेगा। इस तरह से एक बार स्वीकार कर लो, फिर जन्म भर कभी करना ही पड़ेगा। और स्वतः साधना आप सुना दूंगा, स्वतः साधन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए होता है। कारण क्या है, वो भगवान की तरफ से आएगा। भगवान का जैसे विवाह होने पर लड़की का जो प्रबंध है सब पति के द्वारा होगा, पति का घर घर होगा, पति का अन्न होगा, पति का वस्त्र होगा, पति का लेन देन, पति की सब कुछ, पति का संबंध सास ससुर हो गए, सबसे वो सब पति के संबंध जाएंगे। इस तरह से सब साधन बड़े आप साफ ढंग से हो जाएगा। आप साफ एक पति को स्वीकार करते ही प्रबंध दूजा धर्म सहन सब समुद्र कुटुंब सब बदल गया एकदम। इस तरह से मैं भगवान को बदलने पर फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, भूल ही नहीं हो गई, कमी नहीं हो गई। एक तरह से ये बड़ी साहस चीज है भगवद गीता की। इस वजह से सर्वगुह्यतम कहा इसको, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं मैं, भगवान ने कहा असली बात। इसके बाद अर्जुन ने कभी करी शिवानंद, फिर कुछ शंका नहीं करी है, पहले कई शंका नहीं करी, पूछता रहा पूछता रहा। इसके बाद में कब करी शिवानंद, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात माया चित स्थित उसमें घर संदेह संदेह रहते हुए करी शिवानंद। अपने आप मेरे करना क्या है, मेरे कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं, कुछ जानना नहीं उसने। इस तरह की सार बात है ये, बढ़िया बात है। इस बात को पकड़ लें, आप साफ साधन हो, आप साफ। जैसे आप को काम अपना संभाल लेते हैं, जैसे अगर पंडार का काम जो संभाल लिया है अपने आप पर, तो अपने आप करोगे। ये काम है, ये काम है, इधर उधर पर आपका काम है, स्त्रियों को कटाना स्त्रियों का काम, पुरुषों को कटाना यहाँ पुरुषों को आपका काम कटाना है, आप सब करेंगे वो। अपनी ड्यूटी आ गई। इस तरह से साधन सब आप साफ होने लगेगा, श्रुति स्वाभाविक ही। बीच में गलती हो जाएगी, वो गलती कई दिन की है उस अभ्यास से वैसे चलता तो वैसे हो जाएगा, पर पट उसको बताकर ठीक आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा। इस तरह ये सार चीज है, असली सार चीज। अब ये आपके अधीन है, खुद किसी के अधीन नहीं हो सकती। कोई करा देगा, गुरु करा देगा, भगवान करा देगा, माता नाम ये काम, फिर काम भगवान करेंगे। जब भगवान को जाए तो भगवान करेंगे। जैसे विवाह होने पर उस लड़की का प्रबंध पति करता है, पति के शास्त्र वाला करेगा तो भगवान का संबंध करेगा, महात्मा करेगा, संत करेगा, उसको करना कुछ नहीं पड़ेगा। उसको करना तो बस स्वीकार कर जाए केवल। इस बात से ये बहुत तेज बात है और सार बात है, असली बात है, अटल बात है। सदा के लिए शुद्ध हो गया, सदा के लिए एकदम ही। तो साधन करते करे सिद्धि होगी, ये लंबा रास्ता है। करते जाओ हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, संदेह नहीं है। परंतु खास मार्मिक बात ये है, गीता की सार बात। गीता में बहुत सार भरा हुआ है, तत्व भरा हुआ है। तो ये बात है कि कृष्ण भगवान विद्रे भगवान में तो भगवान को होगा, सुखी हो तो भगवान का, दुखी हो तो भगवान का, रोगी हो तो भगवान, निरोग हो तो भगवान का, अच्छा हो तो भगवान का, बुरा हो तो भगवान का, सोता हो तो भगवान का, बैठा हो तो भगवान का, चलता हो तो भगवान का, मारपीट हो रही थी भगवान का, अरे किसी को मारे उसको कर रहा हूं तो भगवान का, भगवान का नहीं होकर क्या करेगा बताओ। तो आप अपने को ब्राह्मण मानते हो तो ब्राह्मण नहीं होकर क्या करोगे? कोई काम ब्राह्मण न ही होकर नहीं कर सके। ब्राह्मण होगा नहीं, उस संदेह नहीं होगा। अथवा ब्राह्मण नहीं हो ये विपरीत भावना नहीं होगी, होगी नहीं। मारपीट भी कोई करेगा तो क्या करेगा? मुसलमान बना ले आपको, जबरदस्ती आपको कह दे मांस खाओ ये खाओ, तो मन जबरदस्ती शायद मुंह में भी चला जाएगा, गाएगा मांस भी, परंतु भीतर से भाव बिगड़ जाएगा क्या? भीतर से भाव नहीं बिगड़ेगा, मेरा ही काम नहीं है। इसी तरह की बात है ये, मार में कसने भीतर तत्व की बात। और ये केवल अपने पकड़ने के लिए है। आप ऐसे ही हैं, पहले से ही भगवान के हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया है, मेरी प्यारे हैं। अब केवल आप नट गए हो, इसी से देरी लगे और कोई देरी नहीं है। सब काम हुआ वो तैयार है, बना हुआ है, सभी बस हो गया। ये गुरु जो करते हैं, गुरु का तात्पर्य क्या है? उसकी अहंता को बदल देना। मैं गुरुमुख हो गया, मैंने गुरु बोल दिया, गुरु जी ने कह दिया पक्त मान ली, क्यों गुरु जी ने कह दिया ना, अब ठीक है। यहां तक बात होती है कि भगवान भी आकर कहकर तू नहीं करना महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते वो सच्ची आप ही नहीं मानूंगा, मैं आप ही नहीं मानूंगा, हमारे गुरु जी ने ये कहा। एक बार भिक्षा गए हो, मैं छोटी सी छवि छोटी बाबू माँ गई उठ लाने के, बाबा जी थे कान काटो ना भाई, है काटो मेरी माँ कहती है, और माँ ने कह दिया तो वो क्या बताओ। मैं कहूँ भाई नहीं, मैं कान नहीं काटता हूँ, नहीं मेरी माँ कह बदली हुई माँ कह गई, अरे बाबा जी कान काटते हैं, माँ ने कहा। अब माँ का कैसे कैसे हो जाएगा ये बात है। इस तरह से बॉडी वाली को समझा नहीं, पता नहीं पता। अब ये नहीं सोचती कि कान काट करेंगे क्या, क्या कान ही छूते और कान काट रहे हैं, हम मन कान से तो सुनाते हैं, कान और तरह काटते हैं, कान तो काट लिया नहीं, तक भी तरह से होया कान कटे नहीं हुआ। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ ये बात स्वीकार कर लो। मेरे गुरु महाराज ने कही, संतों ने कही है, तो भगवान ने कही माम एकम शरणम ब्रज, सर्व पाप विमोक्ष में माँ सोचे कितना सा संदेह बताओ। मनमनाओ माम ऐसी सत्यंत प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूं प्रयोग से तुम्हारा पहला है कितने शब्द गए हैं सर्वगुण तुम कर करके मन मना भाव मत भक्तो ये होगा ये हो जाए उसूल हो जाएगा माम ये मेरे को ही प्राप्त होगा सत्यम थे प्रतिज्ञा दे प्रियोश सत्य कहता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ सब पापों से मुक्त कर दूंगा मेरी एक शरण आ जाए बस सोच तू चिंता मत कर ये सब बद हो जाएगी सब चिंतन हो जाएगा न मन मना भाव मत बदली बदली ये भी हो जाएगा सब हो जाएगा आप सुनाओ काश मुंह बोले यहां सुधार बस सब सुधर जाए ये असली बात है मर्म की बात है खास तात्विक बात है इतिशील बात है इस वास्ते आत्मिक बात तत्काल सिद्धि होती है परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय की जरूरत नहीं है भाई समय लगेगा लौकिक बात में अब कोई बात के रोटी लाओ तो भाई बनेगी तो मिलेगी ऐसा नहीं है कोई बात वहां जाओ तो मिलेगी वहां लानी पड़ेगी ले जानी पड़ेगी ऐसा उथल पुथल कपड़ा रंगो तुम्हें रंगना पड़ेगा कुछ रूस करना पड़ेगा इसमें करना कुछ नहीं है केवल स्वयं की स्वीकृति है इतनी बात इसमें कोई बाधक नहीं है अरे कोई साधक नहीं है ना तो कोई सहारा देने वाला है ना कोई बाधा देने वाला है बिल्कुल आपकी स्वतंत्रता है बिल्कुल जो कोई कह रहे तो उनसे पूछ लो गीता देख लो गीता पढ़ लो गीता मारे सर्वगुतम भूय श्रोगी परम बचे भूय अभी अभी मत सत्तम लोग पहले क्या आए अब वो शुरू मत्ता मत गीता प्राण मन मना भव मधु नवेदन का अभी मत्ता मत गा प्राण का तो मत चेत सत्तम भाव भगवान उत्तम भाव तो वो कहता हूँ सर्व को ये तुम भूय सुनो फिर सुनो सबसे गुप्त बात है तो खास बात ये फिर निश्चिंत अभी का अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर है अब ही और आज आज सुधर आज अभी अभी इसी क्षण ही अनेक जन्म बिगड़ी आज सुधर जाएगी हो राम को नाम बस राम का होकर नाम देवाल डर लगती है जल्दी नहीं होगी हर एक कहते जल्दी नहीं होगी अरे ये तो जल्दी होगी जितने जल्दी कोई होता ही नहीं कोई कोई काम जल्दी नहीं है इतना जल्दी कोई काम ये संसार कौन सा काम जल्दी बताओ संसार कोई काम जल्दी नहीं होगा क्योंकि संसार का तो नया काम है ये तो पुराना है ही पहले से है केवल आपकी स्वीकृति बाकी और कुछ बाकी नहीं क्यों बोला आपकी बात शिविर किए हुए हो गया भाई हो गया आप सुना होगा कोई चाहता है मेरे को साधन मिले मैं साधन करूं उसको ये बात मिल जाए तो अमृत की तरह मिल जाएगी पकड़ी जाएगी छूटेगी नहीं छूटेगी ही नहीं और बेपरवाह है केवल बेपरवाह से काम बिगड़ गया और कुछ नहीं है एकदम सार तत्व की बात ऐसी हो एकदम शंका तो बोलो शंका है नहीं मगर निशंक हो जाएगा निशोक हो जाएगा निर्भय हो जाएगा निर्भय निशोक निशंक निश्चिंत चार बात अपना अब भगवान नाम भय किस बात का है शंका हो तो बोलो शंका ही में है नहीं हो सकते नहीं शंका शंका क्या मैं भगवान हूं माँ बाप का हूं अब बाप का हूं शंका हुआ वह तो केवल आपकी बनाई हुई है यहाँ जन्म हुआ है ये जन्म से पहले है भगवान का यहाँ जन्म तो पीछे हुआ वो भी आप भूलते भूलते नहीं हो तो जो पहले से ही हो कैसे भूल जाएगी सही बात है असली मम्मी वांशो जीव लोग भगवान कहते हैं माँ सोचे अब तू चिंता मत कर चिंता को मैं करूंगा तू मत कर चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को, शरण गए थे चिंता शरण को होती है, जो जाको शरणो लियो ताके ताके इलाज, उल्टे जल मछली से वे हो जाते गजराज, मछली उल्टे जल्दी शाम पानी दे धारा में ऊपर धारा पड़ती हो ना और धारा धारा ऊपर चढ़ जाए मछली, कितनी विचित्र बात, धारा जो सीधा के चोट लगे ऐसी जोर से धारा आ रही है और धारा के शाम शाम ऊपर चढ़ी तेज, तो मछली वो शरण दे दिया, अब मना नहीं करते पानी, अब कहीं घूमोगे फिर शरण है वो अब तो मर जाओ, अब उसमें है बेहोजात गजराज कितना बलवान होता, छोटी सी मछली इतनी सी वो इतनी स्वतंत्र, बेहोजात गजराज उथल पुथल हो जाता और जोर से बात ऐसी बात है, ये उथल पुथल जल मरो जल मरो मरो मरा जोर से बहाव बह रहा समाप्त, कितना सुगम है कितना सरल है, अरे कितना बड़ा है कितना बढ़िया है, सर्वगुहितम वो है सबसे गुहित है भगवान के दत्तन वो गीता जैसा छोटा सागर सब कुछ कोई ग्रंथ देख नहीं है, आप को यार बताओ अरे बढ़िया है, शेर जी ने ये काम किया गीता प्रेस खोला, कितनी दया करी है जीवों पर, कितनी कृपा करी है गीता प्रेस हुआ है, कितना काम हुआ है, कोई संत कोई महात्मा कोई मंडलेश्वर कोई महंत कोई नहीं कर सकता, इस तरह हुआ है केवल गीता, सब कुछ तो एक को पकड़ देना निकाल देना कठिन होता है, समुद्र में से कोई है ही निकाले एक अपन अपन क्या होता है बना बनाए मिले बोल, आपको कितना बनाना पड़े बोल देना, हमारे जो बनाए रोटी मिले साग मिले खाना शुरू कर दो क्यों ले तू इस तरह की बात है, इतनी असली बात है, जीवन बदल गया है, संत हो गए तत्काल हो गए तो मान्यती में बात है, मान ली बात हो गया, सुन ली और मान ली स्वीकार कर ली बात, ये स्वयं में होती है, साधन होता है वो शरीर में होता है, अभ्यास होता है वो शरीर में होता है, मन बोल चित्र सूर से ही सूर्य कारण से ही इसमें होता है, समाधि कारण से ही में होती सही होते हैं, स्वयं किसमें करती है एकदम, शंका ने गुंजाइश नहीं है, वह तो आप बोलो कोई बोलो, शंका है संदेह है संशय दो अब स्वीकार नहीं कर स्वीकार करनी, युक्ति संगत है शास्त्र सम्मत है, आप अपने विचार का अनुभव सिद्ध है, मैं हूं या आप में है, मैं हूं मैं भगवान का हूं और मैं को बदलना है क्यों, मैं उसमें भगवान का हूं, पीछे सब कुछ बात है तेरे भगवान का हूं, अब जो काम करता करो मरने आश्रमय जो है मर्यादा को करो, ये आज वोट लेते हैं कभी वो भी एक भरते हैं नहीं, मैं तो कोई कांग्रेसी हूं मैं सोशलिस्ट हूं कम्युनिस्ट हूं, वो पकड़ लेते हो आप लड़ाई भी जाती आपस में, बाप भी तो लड़ा आपस में, तो ऊंधी ऊंधी बात जल्दी पकड़ लो, थोड़ी सुल्टी पकड़ो उल्टी पकड़ के बहुत देर बड़ी पकड़ ले ऐसी पकड़ के बैठे कांग्रेसी हूं पर चाहे सुख हो दुख हो आदर हो नदर हो, गांव में पानी ही भरने देते मना पार्टी से इतना कुछ लड़ाई होती तो दुख हो लड़ाई वो तो पकड़ लेंगे वो पकड़ लेंगे पर जैसे उद्धार हो जाए तो कहेंगे कि हम कैसे देखा नहीं हम कैसे मान लें, अब सोशल से देखा आपने कम्युनिस्ट देखा पर जैसे पतन वो मान लें वो तो सीधा पक्के उद्धार हो जाए वो परे जैसे है कल्याण से है परे जैसे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जी लिखा महाराज जी हाँ समागम दूसरे भाग में हाँ। कि मैं भगवान का हूँ कहने में तो देर लगती है हाँ। और स्वीकार करने में देर नहीं लगती हाँ। ये कठिन क्यों है हाँ। आपने कठिन मान लिया हाँ। तो मान लिया तो आप ईश्वर के अंश हो, तो मान लेते हुआ हो जाती है। गोपाष्ट में आप पुष्प के मलने में देरी लगती है, उधर देरी नहीं लगती। कहने में मैं भगवान का स्वामी हूँ इतनी देरी लगती है, और तो मानने में कहीं लगे क्या तभी समझ। शरणानंद ने कहा मैं गुरु जी के पास कहा हूँ, गुरु जी को मारा कैसे उतार, तुम राम राम करो कि मैं तो आज ही समझेगा। मतलब दखन सुना हुआ था तो मेरा विश्वास नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं है, ईश्वर है ईमान ये तो मानता हूँ, तो शरण हो जाओ। मैं नाराज नहीं हूँ गुरु जी, फिर हम ना मुझे विश्वास नहीं मेरा कोई नहीं। फिर कहते यार भगवान के हो जाओ यार। ठीक हो रहा है भगवान, कितने विलक्षण संत हो गए। पंचामृत इसी शरणागति में ही मतलब सहायक होगा, पंचामृत है हाँ, ये किसी का ही बहुत कराएगा। बस आप ही हुआ, मैं भगवान का हूँ, भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के सेवा पास हूँ, मैं हूँ भाई, इसी पर तो है सब, और किस पर बताओ। मैं किसी को भी बुरा नहीं मानूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा, ये भगवान का ही तो है, सब जाएगा, सब जाएगा। आप साहब एक मूल सुना सब समझेगा, आप साहब सब जाएगा, आप साहब होगा। पाप नहीं होगा बताओ, ये नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, मैं भगवान का ऊपर कैसे कर सकता हूँ। एक लड़का था वो जाटों का, तो साधु में तो साधु हो जा, तो पूछो तो क्षत्रिय हो जा तुम, तो मैं तो राजपूत ही हूँ कह देना। कहते पार के मुंह में कौन पड़ेगा, ऐसे बोला। ले बाबू दिया तुम पूछे तो कह रहे मैं राजपूत हूँ, जवाब दिया कि पार के मुंह में कौन पड़े। बताओ करना थोड़ी पड़ता है, मुझे भी जोधपुर की बात है, तो ऐसी बात है। समझे नहीं महाराज जी, समझ में नहीं आया लोग। मानो मनुष्य क्या है, पिता का मूर्ति है और क्या है, और कुछ है। आप बताओ, आप बैठे हो तो समझदार, सिवाय पिता के पेशाब और क्या हुआ, तो रिस्पूत हो गया तो पार के मुंह में कौन, दूसरे मुंह में कौन पड़े, रिस्पूत के मुंह में क्यों पड़ू। तो मैं भगवान का हूं, पार के मुंह में पड़ेगा। काम पड़ी बात, मैंने तो कह दिया हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या हो, मूत हो और क्या हो ब्राह्मण।